گلهای صحرائی، برنامه شماره 41. سحر پرسیدم از گیسوی دلبر که تو خوشبوتری یا مشک و عنبر. سحر پرسیدم از گیسوی دلبر که تو خوشبوتری یا مشک و عنبر. بگفتا دلبرا، بگفتا دلبرا، میرنجم از تو، مرا با مشک میسازی برابر. دو پنج روزه که دور از نازنینم، گهی در آسمون و گه زمینم، گهی ماهی شوم در قعر دریا، گهی چون حلقه بر دور نگینم.

مبادا شب رود ما هم نیاید و من فضاید مبادا آید و چون گل نپاید بگو بیا ندارم از بختم امیدی ندارد این شب هم نهیدی. گلهای صحرایی را همیشه رایحه‌ای دلانگیز است. مبادا شب رود ما هم نیاید و من فضاید مبادا آید و چون گل نپاید بگو بیا ندارم از بختم امیدی ندارد این شب هم نویدی. آنچه شنیدید گلهای صحرایی شماره 41 بود که با شرکت آقای کوروس سرهنگزاده تنظیم شده. آهنگ محلی افشاری، ترانه از کاوه، تنظیم از آقای حبیب‌الله بدیعی.